برگ سبز، برنامه شماری 298. این برنامه با همکاری قوامی، جلیل شهناز، رضا ورزنده، محمد موسوی تنظیم شده است. آهنگ افشاری. اشعار متن برنامه از سعدی، عماد خراسانی. غزل آواز از فروغی بسطامی. گوینده روشنک. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشم بندی، دیوانه عشقت ای پری رو، عاقل نشود به هیچ بندی. یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر فکندی؟ یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی. Oh, آرزوی گم شده، مهمان کیستی؟ درد منی بگوی که درمان کیستی؟ دامان من ز اشک ندامت پرآتش است، ای نوگل شکفته به دامان کیستی؟ شد پنجه کشانه ی آن زلف پرشکن، ای جمع حسن و لطف پریشان کیستی؟ همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب را دلم بر خم گیسوی تو بود، آه از این را که باریک تر موی تو بود.

پیش از آن دم که شود آدم خاکی جا پیش از آن دم که شود آدم خاکی جا بر سر ما هوس خاک سر کوی تو بود جا نگاه هم همه در آینه رو تو بوم یا یا سبزش